โลกของเราใบนี้ท่านผู้ฟังมีเครือข่ายครอบคลุมอยู่เครือข่ายนี้ท่านผู้ฟังอาจจะนึกถึงเครือข่ายใยแก้วนำแสงที่เขาเรียกกันว่าไฟเบอร์ออปติกนะยึดโยงโลกอยู่เชื่อมจากทวีปนี้ไปทวีปนั้นผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้ทะเลเครือข่ายพวกนี้ท่านผู้ฟังมันทำลายง่ายมากเอาแค่ว่าสายเคเบิลเส้นหนึ่งเท่าโคนแขนแม้เอาครีมดีๆมาตัดมันก็ขาดเหมือนกันหรือเอาเลื่อยจ่อใส่นั่นมันก็ขาดได้เหมือนกันเครือข่ายไร้สายไม่ว่าจะเป็นระบบ 3G 4G หรือ 7G ก็ตามหรือเป็นเครือข่ายที่เป็นดาวเทียมนั่นเป็นระบบอัพลิงก์ดาวลิงก์ขึ้นไปผ่านดาวเทียมไปนอกโลกพวกนี้มันก็ยังมีเครื่องมือที่กวนสัญญาณได้นะป้องกันได้ถ้าเราอยู่ในห้องที่เป็นเหล็กเป็นคอนกรีตซะหน่อยนะการส่งสัญญาณก็ถูกกวนถูกขัดขวางถูกปิดกั้นได้เครือข่ายพวกนี้ไม่นับว่าเป็นเครื่องที่จะยึดโยงโลกไปได้หรอกเพราะว่ามันก็มาแป๊บเดียวนะถูกตัดก็ขาดมีเครื่องมืออะไรต่างๆที่จะมาแก้มาได้แต่เครือข่ายที่ข้าพเจ้าพูดถึงว่าเป็นเครือข่ายที่ยึดโยงโลกอยู่นี่นั่นคือเรื่องของตัณหาท่านฟังตัณหาเนี่ยมันรวบรัดคนที่อยู่ในโลกนี้เอาไว้ไม่ใช่แค่โลกมนุษย์อย่างเดียวยังรวมถึงเทวดาพรหมยังรวมถึงลงไปข้างล่างถึงพวกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยสัตว์นรกทำไมข้าพเจ้าถึงบอกว่าเครือข่ายของตัณหาเนี่ยมันหนาแน่นกว่าแต่บางท่านอาจจะเห็นว่าเขาตั้งเสาตรงนั้นตั้งเสาตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะเสริมเครือข่ายของเขาให้แน่นหนาหรือว่าเห็นเขาเคยวางเคเบิลใต้น้ำนั่นจากตรงนี้ไปตรงนั้นมีความอลังการมีความแน่นหนาทีเดียวแต่เครือข่ายของตัณหาเนี่ยมันหนาแน่นกว่าอีกท่านผู้ฟังเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยเอาเครื่องมือวัดอะไรมาวัดมันยังวัดได้นะความเข้มข้นของสัญญาณบ้างนะความเร็วของสัญญาณบ้างอย่างเอาเครื่องมืออะไรต่างๆมาวัดได้อย่างที่ว่าแต่ตัณหาที่มันร้ายกาจกว่านั้นก็เพราะว่ามันมองไม่เห็นเราไม่มีเครื่องวัดอะไรที่จะมาวัดว่าปริมาณตัณหามันมากหรือมันน้อยอาจจะวัดได้อยู่นะดูเห็นเป็นคร่าวๆแต่จะออกมาเป็นตัวเลขนั้นไม่มีเพราะว่าตัวมันนั้นถูกปกปิดเอาไว้เป็นเครือข่ายที่มองไม่เห็นถูกปกปิดเอาไว้ด้วยกลุ่มมืดคืออวิชชากลุ่มมืดคืออวิชชามันก็จะครอบงำครอบคลุมมาตามกระแสของตัณหานำหมอกควันนี้ไปที่ไหนข้างล่างนี่มันก็จะมีไอ้เครือข่ายนี้เลื้อยตามไปขยายตามไปยิ่งหนาแน่นมากเท่าไหร่ไปถึงกลุ่มมืดนี่ยิ่งเข้มข้นหนาแน่นมากเท่าไหร่ไอ้เจ้าตัณหานี่ก็ยิ่งหนาแน่นรัดรึงมากขึ้นมันเป็นสิ่งที่เลื้อยไปคลืบคลานไปแผ่ซ่านไปแล้วก็มองไม่เห็นด้วยมองไม่เห็นว่ามันไปติดตรงไหนไปยึดตรงไหนนี่คือลักษณะของตัณหาดำฝังที่เป็นเรื่องรึงรัดเป็นเครื่องร้อยรัดเป็นเครื่องปิดเป็นเครื่องครอบคลุมโดยตัวมันเองก็ถูกอวิชชาบังเอาไว้บังเอาไว้ไม่ให้เห็นว่าไอ้ที่มันรัดรึงเนี่ยมันรัดตรงไหนยังเครือข่ายอย่างอื่นแต่ยังรู้ว่าอ๋อต้นตอมอยู่ตรงนี้แต่ที่สุดมันอยู่ตรงนี้นะเขาตั้งเสาไว้ตรงนี้สถานีเขาอยู่ตรงนี้แล้วยังรู้ต้นตอรู้ที่สุดของมันแต่ตัณหาธรรมากู้กับอวิชชาแล้วโอ้โหท่านผู้ฟังหาที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏมันครอบงำเนี่ยมันมึนไปหมดแต่ไม่เหมือนกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเครือข่ายดาวเทียมหรือเครือข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำที่มันยังทำประโยชน์ให้เราเชื่อมจากจุดนี้ไปจุดนั้นเชื่อมแล้วก็ส่งสัญญาณข้อมูลอะไรต่างๆดูได้ดีไม่มีปัญหาคุณรู้เหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดอีกทวีปหนึ่งส่วนหนึ่งของโลกได้แต่ถ้าถูกตัณหารัดรึงแล้วนั้นมันมีแต่จะดึงเราลงต่ำและลงต่ำลงต่ำไปมีความหนักมีความอึดอัดแต่เราก็ไม่รู้เพราะว่าถูกอวิชชามันบังเอาไว้ไม่รู้ว่าทำไมเราแน่นขึ้นแล้วเวลาที่มันรัดรึงเนี่ยตั้งฟังมันค่อยๆคลืบคลานไปทีละนิดละนิดแต่เป็นเครือข่ายที่เขาวางไปนี่แหละตั้งทีละเสาสองเสาไปทีละเมตรสองเมตรเนี่ยเพื่อที่จะยึดโยงเอาไว้แล้วก็ยังมีเครื่องปกปิดมันเหมือนกับอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่ค่อยๆคืบคลานไปเลื้อยไ แล้วไอ้เส้นใยของมันที่ค่อยๆคลืบคลานไปเลื้อยไปมันมองไม่เห็นด้วยนะเป็นชนิดที่แบบมองไม่เห็นเพราะมีอวิชชามันกลุ่มอยู่มันทำให้ไม่รู้ว่าไอ้ที่ไปรัดเนี่ยมันรัดตรงไหนแล้วต้นตอมันอยู่ตรงไหนมันคิดว่าเป็นจุดอื่นบางทีคิดว่าโอ้เป็นเพราะคนอื่นทำในที่เรามีความทุกข์เนี่ยคนอื่นเป็นคนทำให้บางทีคิดว่าเป็นเพราะว่าพ่อแม่เป็นอย่างนี้มาคิดว่าคู่ครองฉันเป็นอย่างนี้เพราะเวลามันรัดรึงทำให้เรามีความทุกข์เราก็คิดว่าคนอื่นทำเป็นสิ่งอื่นเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวมันเพราะตัวมันนี้ถูกปกปิดเอาไว้อยู่ด้วยอวิชชาบางทีมีปัญหาเกิดขึ้นในที่ทำงานก็คิดว่าลูกน้องเป็นหัวหน้าเป็นแต่ไม่ใช่ตัวฉันเกิดอะไรขึ้นก็คิดว่าเป็นเรื่องของหมอทำเป็นกรรมเก่าบ้างเทพบันดาลเทพเทวดาไม่พอใจอินพรหมีสวนบันดาลแต่เป็นพระภัยธรรมชาติเป็นเพราะรัฐบาลเป็นเพราะฝ่ายการหรือว่าชีวิตฉันเป็นอย่างนี้เพราะฉันไม่มีโทรศัพท์นี้ไม่มีแอปนี้คิดว่าเป็นคนอื่นทำเพราะนี่คือธรรมชาติของตัณหาท่านผู้ฟังมันรัดรึงทำให้เรามีความทุกข์แล้วเนี่ยมันไม่รู้ว่าตัวนี้คือเหตุเพราะเรามองไม่เห็นมันถูกอวิชชาปิดบังเอาไว้อย่างที่ว่าทำให้ไปเข้าใจว่านั่นเป็นเหตุซึ่งอื่นเป็นเหตุเพราะเวลาที่มันรัดรึงแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังมันเชื่อมโยงด้วยลักษณะการเชื่อมโยงของมันก็คือเอาเรื่องอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเนี่ยมาเชื่อมโยงกันทําให้เราคิดไปว่าโอ้ไอ้นี่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะเป็นอย่างนู้นมาแต่ที่เด็กโตขึ้นมาไม่ดีอาจเป็นพ่อหนุ่มแม่หรือเป็นเพราะว่ามีสิ่งแวดล้อมไม่ดีอ๋อแต่เราก็เห็นอยู่บางคนเกิดโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแต่ว่าก็ยังเป็นคนดีก็มีไอ้เรื่องสถิติที่เขาไปวัดมาไปอะไรมานั่นก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นจริงได้แต่ว่าคนที่ดีเนี่ยอยู่ที่ไหนเขาก็ดีแต่คนที่ไม่ดีต่อให้อยู่ที่ดียังไงมันก็ไม่ดีเพราะอะไรก็นี่แหละท่านฟังนะเครือข่ายคือตัณหาที่รัดรึงในจิตใจของบุคคลผู้นั้นที่เมื่อไรที่มันรัดรึงแล้วมันเอาเรื่องอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกันเนี่ยมาเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันเป็นเหตุเป็นผลทำให้เรามึนงงไปไอ้ตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นเอามาเกี่ยวกันจนได้คนนี้ไม่ได้ทำเรื่องนั้นก็เอามาเกี่ยวกันจนได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันก็มันทำให้มันเชื่อมโยงกันติดกันแล้วก็คิดไปแก้ปัญหาไปแต่ตัวมันหาไม่เจอไม่นึกถึงไม่ได้รู้ถึงว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันมาจากตรงนี้เพราะมันบังเอาไว้มันมองไม่เห็นบางคนถูกรัดรึงถึงขนาดที่เรียกว่าจะขยับไปทางไหนก็มีแต่คำด่าคำว่าจะพูดอะไรออกมาเราก็พูดสิ่งที่ตัวรู้ว่าไม่รู้พูดสิ่งที่เห็นว่าไม่เห็นนะเพราะถูกตัณหาเนี่ยรัดเอาไว้อยู่ในใจขยับไปทางไหนก็เป็นแต่อกุศลดูหน้าเนี่ยท่านฟังไม่รู้หรอกว่าใจเขาเนี่ยมันเป็นยังไงบางคนแต่งตัวดีหน้าตาหล่อหน้าตาสวยแต่ข้างในถูกรัดรึงอย่างแน่นหนาจะขยับไปทางไหนโอ้โหก็มีแต่เรื่องที่เป็นอกุศลนะเราพอจะดูได้ว่าคนนี้ถูกรัดรึงแน่นหรือรัดรึงน้อยก็ดูไอ้ตรงที่เขากระทำนั่นแหละสิ่งที่เขาพูดวาจาที่เขาทำดูได้นิดๆหน่อยๆท่านฟังเพราะว่ามันถูกบังเอาไว้อยู่แต่บางคนพูดแสนหวานฟังแล้วดูดีมีเหตุผลหน้าตาหล่อแล้วแต่จิตใจข้างในกักกระก็มีแต่จนซื้อนอกเราเห็นเยอะแยะและด้วยความที่มันมีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมันคืบคลานไปเรามองไม่เห็นถึงแม้เราจะเห็นมันเราก็คิดว่าอันนี้เป็นตัวเราย้อนนี้เป็นของเราเพราะด้วยความที่มันเป็นลักษณะมองไม่เห็นมันซ่อนอยู่ในใจคือมันเป็นลักษณะของเมื่อเห็นแล้วก็คิดว่าอันนี้เป็นตัวเราเมื่อเห็นแล้วก็คิดว่าอันนี้เป็นของเราเมื่อเห็นแล้วก็คิดว่าอันนั้นน่ะเป็นตัวตนของเราเพราะว่าความที่มันซ่อนอยู่มันแอบแฝงอยู่มันทำให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ว่าไม่เกี่ยวข้องกันอารมณ์นี้ความรู้สึกนี้บุคคลผู้นี้ภาษาผู้นี้ที่มากระทบเราเนี่ยคิดว่าอันนั้นน่ะเป็นเหตุแต่ที่อยู่เบื้องลึกใต้ซ่อนอยู่ตรงนั้นคือตัณหาที่มันทำให้มันเชื่อมโยงกันแล้วตัณหาที่มันครอบงำครอบคลุมไปเนี่ยท่านฟังมันไปก่อนแล้วมันไปก่อนเพื่อนเลยเป็นตัวบุกเบิกเป็นตัวที่นำร่องที่จะทำให้ไอ้อย่างอื่นๆเนี่ยมันตามไปอย่างเช่นว่าเครือข่ายของเคเบิลใต้น้ำเครือข่ายของคลื่นไร้สายต่างๆพวกนี้เขาก็ต้องมีคิดกันไปก่อนแล้วตัณหาท่านมันไปก่อนแล้วทุกฝั่งมันไปก่อนในใจเรียบร้อยแล้วนะเขาจึงคิดวิเคราะห์ทำแผนงานออกมาเขียนเป็นแบบออกมาอันนี้ปรากฏบนกระดาษนะเอาที่เขียนเป็นแบบออกมาออกไปทำถึงจะปรากฏจริงๆตัณหามันไปก่อนแล้วหรือแม้แต่เครือข่ายของคนโกงนะคนโกงระดับชาติระดับโลกเนี่ย ที่เขาเป็นเครือข่ายกันเนี่ยคุณตามไปเครือข่ายของมาเฟียก็ตามเครือข่ายของนักเลงก็ตามนะตามสายเงินไปเงินไปทางไหนตามเลขบัญชีไปนะตามสายการบังคับบัญชาไปไอ้พวกนี้ตามสายของตัณหาไปที่หลังแล้วตัณหามันไปก่อนหน้านั้นนานแล้วไอ้พวกนี้จึงถึงค่อยตามไปอย่างไรก็ตามไอ้เครือข่ายอื่นๆที่เขาตามไปตามไปตามกระแสของตัณหาไปก็ตามเอ้าเราก็ตามกระแสของไอ้พวกเครือข่ายนี้ไปเครือข่ายทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่ตามไปทำไมเรายังเจอจุดต้นต่อของมันแต่ตามสายไปเราก็เจอสถานีอยู่นี้แต่ตามคลื่นไปเราก็เจอเสาอยู่ตรงนั้นแต่ตามเลขเงินไปตามบัญชีไปตามสายการบังคับบัญชาไปเราจะเจอตัวหัวหน้ามันจะเจอตัวหัวหน้าของแก๊งนี้ของกลุ่มนี้ขององค์กรนี้ที่เป็นเครือข่ายเป็นต้นต่อเราจะเจออยู่แต่ตัณหานี่ท่านฟังมันเหนือชั้นกว่ามากตรงที่ว่าถ้าเราตามไปตามไปตามไปเนี่ยมันจะงงไปหมดมึนไปหมดต้นตอหาไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนเพราะมันปกปิดรัดรึงแน่นทีเดียวตอนที่เราพยายามคลี่มันออกมาแต่มันก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะต้นตอมันอยู่ตรงไหนเพราะว่านี่คือธรรมชาติของมันมีความปกปิดมีความเหนียวมีความหนืดเป็นลักษณะแผ่ซ่านครอบงำนะรัดรึงจิตใจของสัตว์อยู่ในนี้แล้วมันมองไม่เห็นที่มันมีอวิชชาเข้ามาบังด้วยไอ้เครือข่ายนี้ตั้งฝังถ้ามันตกที่ไหนมันแผ่ซ่านไปที่ไหนจิตใจของใครแล้วโอ้โหท่านผู้ฟังเอ้ยนะมันยิ่งจะดึงเราลงต่ำนะเหมือนกับวัชพืชเหมือนเถาวัลย์นะท่านผู้ฟังเวลามันพันมันรัดรึงต้นไม้นะมันก็โตยากนะสุนทรภู่ท่านแต่งเอาไว้แม้เถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนใจคนที่ถูกรัดรึงจนคดงอบิดเบี้ยวด้วยอำนาจของตัณหานี่แหละสภาพของมันเราอาจจะเห็นการทำงานได้คล้ายๆกับเถาวัลย์พอโตขึ้นที่ไหนมีวัชพืชที่ไหนมันทำให้ต้นไม้รอบๆตัวมันเนี่ยมีปัญหาไปหมดโตช้ารูปร่างบิดเบี้ยวไปในเถาวัลย์ที่พันนั้นบางทีมันมีใบนู่นชูอยู่บนยอดนะแล้วก็ฝนตกใส่นะมันก็รับน้ำเต็มๆมันไปรับแสงก่อนรับน้ำก่อนรับแดดก่อนเพื่อตัวมันจะได้โตไปรัดรึงต้นอื่นต่อไปรับน้ำจนกระทั่งบางทีหนักมากแล้วก็เอ็นเอียงจนกระทั่งต้นไม้หักโค่นไปตัณหามันลักษณะการทำงานไปแบบนี้ดึงให้เราลงต่ำต่ำไปไหนต่ำไปในทางไม่ดีต่ำไปในทางที่จะด่าว่าคนอื่นคิดว่าคนอื่นเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งสิ้นต่ำไปในทางที่จะพูดโกหกบอกสิ่งที่รู้ว่าไม่รู้บอกสิ่งที่ทำว่าไม่ได้ทำนะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งต่ำลงไปอีกพอเริ่มพูดไม่ดีอันเป็นผลจากการที่จิตใจนั้นไม่ดีจิตใจนั้นถูกตัณหารัดรึงแล้วทำให้ปากขยับออกไปว่าไม่ดีนะพูดไม่ดีมากขึ้นทำไม่ดีมากขึ้นแล้วก็ยิ่งลงต่ำลงต่ำผิดศีลมากขึ้นก็ไปถึงกำเนิดเดรัจฉานนรกเปรตวิสัยมันต่ำไปขนาดนั้นต่ำแล้วก็ต่ำนานกว่าจะเรียนรู้ตัวขึ้นมาได้โอ้ยนานมากท่านผู้ฟังตกต่ำลงไปนานคือปกติโลกของเราใบนี้เป็นน้ำสามส่วนเป็นดินหนึ่งส่วนถูกไหมต่อให้น้ำมันท่วมจนกระทั่งเป็นน้ำสี่ส่วนไปหมดเลยแล้วในน้ำนี้มีคนโยนแอกไม้ไผ่ลงไปอันหนึ่งแต่มีลมทะเลพัดไปพัดมาตามเรื่องตามราวของมันในแอกนี้มีรูอยู่รูหนึ่งและในน้ำทะเลนี้ก็มีเต่าอยู่ตัวหนึ่งที่ตาบอดเต่าตัวนี้อึดมากร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจครั้งเดียวโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้ในที่ลงไปร้อยปีแล้วถึงค่อยโผล่ขึ้นมาหายใจเนี่ยเมื่อเวลาที่มันโผล่ขึ้นมาหายใจแล้วโอกาสที่มันจะเอาหัวของมันเนี่ยสอดเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกเนี้ยมันยากมากคือยากมากนี่หมายความว่าก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่จะใช้เวลานานมากไอ้การที่คนพาลเนี่ยตำฝังถูกตัณหารัดรึงแล้วจนกระทั่งต่ำลงต่ำลงต่ำลงจนเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแล้วเนี่ยมันนานขนาดนี้ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยนานมากกว่าจะได้กลับมามนุษย์สักครั้งหนึ่งนานเท่ากับโอกาสที่เต่าเนี่ยต่อให้มันจะเล็งก็ตามเถอะมันก็มองไม่เห็นเพราะตามันบอดแต่แล้วจะเอาหัวซุกเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกเนี่ยมันแทบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยมันจะนานมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องระวังให้ดีอย่างที่บอกนะว่าลักษณะของมันเนี่ยมองไม่เห็นเป็นเครือข่ายยึดโยงครอบคลุมไปเหนียวหนืดแผ่ซ่าน รัดไว้หลุมรวมแต่แก้ได้ยากแต่เห็นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองถูกรัดอยู่ยิ่งไอ้สิ่งที่รัดนั้นเป็นตัวเราคือบางทีบางคนเนี่ยมีปัญญาเห็นว่าไอ้ตรงนี้เป็นตัณหาก็พยายามจะแกะจะฟันมันออกแต่ฟันมันก็ฟันตรงต้นมันเนื้อมันก็เติบโตขึ้นมารัดใหม่ฟันตรงนี้พยายามที่จะแก้ไขตัวเองแต่ตรงนี้ไม่ดีเอ้าเราฟันไอ้วัชพืชตรงนี้ทิ้งเอ๊ะอีกสักพักหนึ่งมันโตกลับขึ้นมาเหมือนเดิมรัดแน่นกว่าเก่าอีกเอาไปฟันตรงนั้นแต่พยายามที่จะแก้นิสัยเช่นบางคนยอมรับนะว่าตัวเองทําไม่ดีใช่ไหมมีนิสัยอะไรต่างๆที่ไม่ดีพยายามที่จะแก้เรื่องติดยาเสพติดเป็นต้นติดบุหรี่ติดเหล้าอะไรต่างๆก็ว่าไปอันนี้เป็นสิ่งดีเอาคุณรู้แล้วว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ดีเอาเราฟันตรงนี้ดัดตรงนั้นแก้ไขตรงนี้เพื่อที่จะให้เราดีขึ้นแต่ถ้ารากเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกขุดออกไปดําฝังมันก็ยังจะต้องโตขึ้นมาใหม่ผ่านไป3เดือนโตกลับขึ้นมานิสัยนี้เราว่าเราแก้ไปแล้วเอ๊แต่ทำไมปี1 2ปีผ่านไปไอ้นิสัยนี้กลับมาอีกแต่โชคดีตะวังโชคดีที่เรามีพระองค์หนึ่งแต่ที่รู้ถึงรากเหง้ากับมันจับรวบให้ไอ้ที่มันแผลซ่านไปรัดเรืองมองไม่เห็นเนี่ยรวบให้แล้วว่านี่โคมอยู่ตรงนี้นะอีกมัดนึงก็รวบไว้โคมมันอยู่ตรงนั้นนะฟันตรงนี้ตัดตรงนี้แล้วขุดลงไปตรงนี้เพื่อที่เราจะได้เห็นรากแล้วเราก็จะได้ตัดมันตรงนั้นแล้วก็เอาถอนรากถอนโคนของมันออกมาไม่มีเศษเหลือไว้ไม่งั้นมันอาจจะโตได้พระองค์นั้นก็คือสมณโคดมคนที่ทำอย่างนี้ได้ก็แน่นอนมีความสามารถในระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเอาไว้ท่านผู้ฟังที่บอกว่ารวบรัดไว้ให้รู้ว่ากองนี้เป็นอย่างนี้นะตัดตรงนี้แยกแยะให้ว่าตัณหาที่มันรัดรึงเนี่ยมันมี108อย่างเดี๋ยวรัดตรงนี้รัดตรงนั้นคลืบคลานไปตรงนี้นะเน็บเหนียวยึดโยงตรงนั้นได้ไอ้ที่ไม่เกี่ยวกันใน108อย่างนี้มันจับมาเกี่ยวกันหมดเอารวบให้นะเหลือ36อย่างนี่คนมีอยู่ตรงนี้กิ่งใหญ่มีตรงนี้นะแยกแยะรวบให้อีกนะจากไอ้ที่108อย่างไม่รู้จะฟันตรงไหนฟันมัน108ที่เนี่ยโอ้เดี๋ยวมันก็โตอีกเอารวบเข้ามารวบมาจาก108อย่างเนี่ยเหลือ36อย่างแยกแยะให้นะ36อย่างมีอยู่3กอเอาไอ้36อย่างนั้นก็แยกแยะให้ด้วยนะว่ามันมีอยู่18อย่างจับเอาไว้มัดเอาไว้ให้เห็นแล้วไอ้18อย่างนี้ก็แยกแยะให้ว่ามันมา6อย่างนั่นแหละมีอยู่6ก่อที่ตัณหามันจะงอกเงยขึ้นมาได้นั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจตัณหามันจะเกิดขึ้นมาตรงนี้อะไรที่เกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะเกิดขึ้นตรงนี้จะเป็นสัมผัสก็ตามจะเป็นรูปที่เห็นทางตาก็ตามจะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางตาก็ตามจะเป็นความหมายรู้ที่เกิดขึ้นทางตาเป็นความรู้สึกเป็นอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องในนี้พระเจ้าเราแยกแยะให้แล้วแต่มันอยู่ตรงนี้6อย่างนี้มันก็มีรากมาจากอันเดียวนั่นแหละคือสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในสิ่งนั้นเมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในสิ่งนั้นแล้วอะไรล่ะที่มีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกคำตอบก็คือที่เราเห็นนั่นแหละที่เราคิดนั่นแหละที่เราเข้าไปรับรู้นั่นแหละที่เราสัมผัสนั่นแหละจะเป็นความรู้สึกก็ตามเป็นความหมายรู้ก็ตามเป็นอารมณ์ใดๆก็ตามที่มีลักษณะเป็นภาวะที่รักได้ที่มีลักษณะเป็นภาวะที่ยินดีได้ตัณหามันจะเข้าไปจับตรงนั้นมันจะไปทางนี้นะเราไปตามทางนี้ตามหวังเราสามารถที่จะแยกแยะออกได้ว่าไอ้ที่เราถูกรัดดึงตรงนั้นก็รัดตรงนี้ก็รัดมันหนาแน่นไปหมดมองไม่เห็นว่าอะไรยุ่งเหยิงอีลุงตรงนางไปหมดเนี่ยมันแยกเป็นอย่างนี้เป็นแค่6หน่อมาลักษณะของมันมีการทํางานอย่างเดียวกันอันไหนมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีมันไปรัดตรงนั้นแล้วถ้าเราไปตามสายนี้นะเราเริ่มจะเห็นตัวต้นตอมันละตรงที่มันอยู่ตรงดินดินเนี่ยที่ไอ้เจ้าตัณหานี่มันโตขึ้นมาเนี่ยดินเนี่ยก็คือรูปเวทนาสัญญาและสังขารเท่านั้นเองสี่อย่างเนี่ยเป็นที่ตั้งก็เรียกว่าวิญญาณทิฏฐิเป็นที่ตั้งของวิญญาณเวลามันโตมันงอกงามขึ้นมาก็โผล่มาจากดินดินในที่นี้พระเจ้าเปรียบเหมือนกับรูปเวทนาสัญญาและสังขารสี่อย่างรูปอยู่ที่ไหนอะไรก็ตามที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซธาตุสี่ดินน้ำไฟลมตัณหามันรัดรึงได้หมดตัณหาเข้าไปยึดโยงสิ่งนั้นได้หมดความรู้สึกสุขก็ตามทุกข์ก็ตาม แต่สัญญาคือความหมายรู้ไม่ว่าจะหมายรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจสังขารการปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งใดให้เป็นสิ่งหนึ่งปรุงแต่งอีกสิ่งหนึ่งให้เป็นอีกสิ่งหนึ่งได้ตัณหามันจะรัดเริงตรงนี้นี่คือดินที่เจ้าตัณหามันจะโตได้เป็นวัชพืชเป็นเถาวัลย์ที่จะรัดเริงจิตใจของเราที่เราเห็นเป็นต้นเป็นอะไรออกมาเนี่ยเป็นลักษณะของคำพูดเป็นลักษณะของการกระทำหรือเป็นความคิดนะซึ่งเป็นไปตามอำนาจของตัณหาเป็นการพูดการคิดการทำที่ถูกตัณหานั้นบังคับอยู่ถูกตัณหานั้นรัดเริงอยู่ทำไมพูดอย่างนี้ทำไมต้องการสิ่งนั้นทำไมไปทำอย่างนี้จะดีก็ตามจะชั่วก็ตามแต่ถูกสิ่งนี้รัดเริงอยู่แม้แต่ความคิดนั้นนะทำฝังความคิดไม่ใช่จิตแต่สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรานึกแต่สิ่งที่เราวิตกวิจารณ์เป็นไปตามอำนาจของตัณหาที่มันรัดเริงอยู่เราตามเข้าไปตามจนถึงโคนมันว่าสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีลักษณะอย่างนี้นั่นคือเป็นที่ตั้งตัณหาได้มันโตอยู่บนนี้บนดินดินก็เปรียบเสมือนที่โตของวิญญาณ4อย่างนั่นคือรูปเวทนาสัญญาและสังขารอยู่ตรงนี้ตามต่อลงไปขุดลงไปขุดลงไปจนถึงรากของมันคือในทางพฤกษศาสตร์เนี่ยการทํางานของรากนะรากก็จะเป็นลักษณะหนึ่งตัวลำต้นก็เป็นลักษณะหนึ่งมันต่อกันอยู่ก็จริงแต่ลักษณะเซลล์ลักษณะการทํางานมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะรากนี่มันไม่โดนแสงใช่ไหมนะชุ่มอยู่ได้ดินกับน้ําเพราะนั้นมันต้องมีการทํางานอีกคนละแบบกับเจ้าตัวลําต้นไอ้เจ้ารากของมันเนี่ยที่เราขุดลงไปจนกระทั่งเจอรากแล้วนะรากของตัณหานั้นก็คืออวิชชาท่านฟังอวิชชามันรัดดึงอยู่ในอะไรมันซ่อนตัวอยู่ในอะไรแต่มันซ่อนตัวอยู่ในจิตนั่นเองจิตไม่ใช่ความคิดนะความคิดเนี่ยเป็นตัวต้นแล้วนะดอกผลที่ออกเนี่ยใบที่ออกเนี่ยคือคำพูดการกระทำตัวลำต้นของมันคือจิตใต้ลำต้นนี้ลงไปเป็นรากคืออวิชชาจิตนั้นเติบโตอยู่เจ้าบนรูปเวทนาสัญญาและสังขารจิตตอนแรกเป็นเมล็ดท่านฟังเป็นเมล็ดพืชยังมีเชื้องอกอยู่ถ้ามันมีดินก็คือเจ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารมีน้ำลดลงไปรอสักหน่อยเดี๋ยวมันก็โตขึ้นมาได้เหมือนกันจิตของเราที่เป็นเมล็ดอยู่นี่แหละแต่ถ้ายังมีเชื้องอกอยู่คือความเพลินความกำหนัดยินดีเวลาเจอดินเจอน้ำมันโตได้แน่นอนมันโตปุ๊บบางคนนี่โตเร็วมากบึมขึ้นมารัดรึงหมดเลยแต่แค่ข้ามคืนนี่ไปเรื่องใหม่แล้วไอ้เจ้าเมล็ดคือจิตเนี่ยถ้ามันยังมีเชื้องอกอยู่เวลามันโตออกมาเป็นรากโตออกมาเป็นต้นเนี่ยมันคลืบคลานไปหมดมันคือตัวต้นมันคือตัวรากนั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้รากที่เปรียบเสมือนอวิชชาต้นที่เปรียบเสมือนความคิดดอกผลที่เปรียบเสมือนการกระทําคําพูดจิตเราจึงไปเกาะเกี่ยวเปลี่ยนแปลงจากเมล็ดเปลี่ยนรูปออกมาเป็นทั้งรากคืออวิชชาด้วยเป็นทั้งอารมณ์ความคิดนึกมันอยู่ในนี้หมดนี่คือจิตนี่คือมันแฝงตัวอยู่ในนี้ทำให้เราเนี่ยคิดว่าไอ้เจ้าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นตัวจิตเป็นตัวตนของเราเพราะมันเปลี่ยนรูปไปแล้วจากเมล็ดมันแตกออกเปลี่ยนแปลงไปทําให้เราเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นๆเป็นตัวเราของเราเพราะนี่แหละคือลักษณะการทํางานของมันเราเห็นแล้วรู้ต้นตอของมันแล้วพระเจ้าตอนนี้พัดไอ้เจ้าเมฆหมอกนี้ออกแล้วเอาแสงสว่างฉายมาแล้วว่าต้นตัณหามันเป็นอย่างนี้มันออกดอกออกผลตรงนี้ต้นมันรวบเป็นกอๆเข้ามาได้6กอลักษณะการทํางานมันเป็นอย่างนี้ตัวต้นอยู่ตรงนี้รากมันลงไปตรงนี้เรารู้ข้อมูลนี้แล้วเรากําจัดวัชพืชนี้ออกเสียทั้งหมดทํายังไงล่ะต้องใช้เครื่องตรวจก่อนว่าไอ้เจ้าต้นไม้ของเราเนี่ยไอ้ต้นตัณหาของเรามันอยู่ตรงไหนแต่ใช้เครื่องตรวจคือสติที่จะคอยตรวจตราจิตใจของเราดูปัญหาที่เราคิดว่าอยู่ภายนอกแต่สิ่งต่างๆภายนอกเป็นปัญหาตรงนั้นตรงนี้ใช่อยู่เหตุของปัญหาล่ะเหตุปัญหาไม่ใช่อยู่ภายนอกท่านฟังเหตุปัญหาอยู่ในใจเอาเราลองหาดูตัณหาอยู่ที่ไหนนั่นคือต้นเหตุของปัญหาปัญหาที่ในชีวิตของเราเนี่ยทุกใครๆก็มีคนมั่งมีก็มีปัญหาของคนมั่งมีคนยากจนก็มีความทุกข์คนยากจนคนคิดว่าตัวเองประสบความสําเร็จก็มีปัญหาของคนที่ประสบความสําเร็จคนที่ว่าคนมีความสามารถก็มีปัญหาที่ของคนที่มีความสามารถคนไม่มีความสามารถก็มีปัญหาของคนที่ไม่มีความสามารถคนไม่มีข้าวของก็มีปัญหาของคนไม่มีข้าวของคนมีข้าวของมากเกินไปก็เป็นปัญหาอีกปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นแน่นอนปัญหามันก็เกิดมาทางตาทางหูนี่แหละแต่เหตุของปัญหานั้น ไม่ได้อยู่ข้างนอกเหตุของปัญหานั้นอยู่ข้างในเวลาที่เราเห็นต้นมันโตไปตรงนั้นโตตรงนี้ดอกอยู่นั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่านั้นเป็นรากนั่นไม่ใช่เหตุของดอกของมันนะผลของมันเนี่ยไม่ใช่เหตุตรงนั้นเหตุของดอกเหตุของผลมันต้องมาที่ต้นเหตุของต้นมันต้องมาที่รากเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ที่เรามีปัญหาต่างๆในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มาจากสิ่งอื่นเหตุของมันมันอยู่ในใจของเราการที่เราเข้าไปรับรู้เราจะต้องตามเข้าไปเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ต้นมันอยู่ตรงไหนรากมันอยู่ตรงไหนคุณใช้เครื่องตรวจนะใช้เครื่องตรวจคือสติต้องตรวจตราดูจิตของเราอยู่ตรงไหนนั้นตั้งจิตขึ้นไว้จิตมาอยู่กับลมหายใจเมื่อไหร่สติตั้งขึ้นทันทีอ้าวสติเกิดแล้วนั่นแหละดีแล้วนั้นสติก็อย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งความคิดก็อย่างหนึ่งตรวจดูให้ดีเราจะไปเจอต้นมันต้นคือใจนี่แหละนั้นดินคือสิ่งที่มาเป็นกระทบอ้าวอันนั้นเป็นคนละอันกันดินไม่ใช่ต้นมันเลยไปคิดว่าดินเป็นต้นได้อันนั้นก็จะเป็นเครื่องหลอกที่ให้เราคิดว่าไปขุดตรงนั้นแต่ขุดผิดที่ขุดให้มันถูกขุดที่จิตนะขุดลงไปเจอให้ดีเห็นรากมันแล้วตัดมันตรงนั้นตัดมันตรงนั้นคือตัดต้นก่อนก็ได้นะตัดไอ้เจ้าเครื่องปรุงแต่งอะไรต่างๆทำให้จิตเราสงบเจอต้นมาแล้วนะตัดที่โคนต้นมันแล้วขุดลงไปในดินเจอรากเสร็จแล้วถอนขึ้นมาเจอรากถอนขึ้นมาไม่ให้มันมีเศษเหลือแล้วเอาทั้งต้นนี่แหละทำฝังสับให้ยับทำเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่สับเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ทำเป็นซี่ออกมาให้เป็นเล็กๆพึ่งในแดดในลมให้มันแห้งเสร็จแล้วเอาไปเผาไฟเผาไฟเสร็จแล้วขี้เถ้าที่เหลือฐานที่เหลือเอามาบดให้ละเอียดเป็นผงเอาผงนี่แหละโรยไปในน้ำกระแสน้ำที่เชี่ยวจัดหรือปล่อยให้มันพัดในกระแสลมที่พัดจัดต้นของตัณหานี้มันจะหายไปทีเดียวเราทำความสะอาดจิตของเราอย่างนี้ให้มองให้เห็นดูให้รู้ทำให้แน่ใจเวลาถูกรัดรึงแล้วพยายามที่จะตั้งสติขึ้นเอาไว้ใช้เครื่องตรวจหาและตั้งสติเอาไว้ให้มีสติในลมหายใจเจริญพร